بعض نعتاں دوران نعت اشعار کی تشریح کرتے ہیں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ اگر تشریح کر سکتے ہیں تو انہیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ تشریح اپنی طرف سے کرنے کے بجائے، جیسے اعلی حضرت کے کلام کی جو تشریح ہے، آیا بہت مشکل کام، تو اس کی شرح پڑھ کر علماء نے جو لکھی ہے اس میں سے تشریح کرنے میں حرج نہیں، پڑھ کر اپنی ہانکے گا تو پھر ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کر دے، وہاں سے لے کر چلے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی آیتیں نہیں ہیں اشعار جو ہیں، کہ ان کی تشریح جو ہے وہ تحریف، جو قرآن کی تحریف کا جو حکم ہے وہ رکھتی ہو، شرع کی جب بھی حرام کہ عوام الناس کو یہ اجازت دی نہیں جاتی، اشعار کا معاملہ دوسرا ہے، بلکہ جس کو تشریح واقعی معلوم ہو صحیح تو اگر ضرورتاً وہ شعر کی تشریح کر دے تو اچھا، جیسے کہ ابھی نیا کلام ایک نکلا، کب جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، اس میں نا چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، اب تو آپ اگر کوئی دیوانہ ہو لکھنے والے کا، پکا دیوانہ، جیسے دیوانے کم ہوتے ہیں، پکا دیوانہ کہ بھائی بس میں اس کا دیوانہ ہوں، اس نے لکھا ہے گھی کے دیے، تو ہم بھی بس اپنے کو بارہویں رات کو گھی کے دو چار ڈبے رکھنے، دیوں میں گھی انڈیلتا رہنا ہے تم کو، گھی کے دیے جلائیں گے، امی بھی دیوانی ہوگا تو لگیں گھی کے دیے جلانے، جیسے کہ ایسا ہوا بھی ہے، وہ سیاست میں ہوا ہے، گھی کے دیے جلائے گئے روڈوں پہ، تو باب المدینہ میں ہوا ہے، دراصل گھی کے دیے یہ محاورہ ہے، گھی کے دیے اس میں میں نے حاشیہ دے دیا کہ گھی کے دیے جلانا یا گھی کے چراغ جلانا، اس سے مراد بہت زیادہ خوش ہونا، جیسے جو بہت سکھی ہوتا ہے یا بہت مالدار ہوتا ہے، وہ بچپن سے مالدار ہوتا ہے تو بولتے ہیں اس نے تو سونے کے جھولے میں جھولے کھائے، اس طرح کا محاورہ ہے، تو اس کا مطلب یہ واقعی سونے کا جھولا نہیں، لیکن بہت مالدار، یہ شروع سے مالدار چلا رہا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دوست وہ نہیں، ہم دوست نہیں، ہم تو خادم، ابھی ان کے ساری